Aflotoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 30 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejm odrzucił poprawki Senatu w sprawie ustawy o ochronie granicy. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z Karolem Surówką. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, jest coraz bliżej przepisów mających obniżyć akcyzę na paliwo i prąd. Część rozwiązań ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęca do wzięcia udziału w akcji Choinki Jedynki. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Niezmieniony projekt trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Sejmu. Karolu, co znalazło się w ostatecznym projekcie i jakich zmian chcieli senatorowie? Dzięki nowym przepisom MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną będzie mogło wprowadzić czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Dotyczy to szczególnie granic z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy czy osoby, które prowadzą tam działalność. Komendanci placówek Straży Granicznej będą mogli również na określonych zasadach i na ograniczony czas umożliwić wjazd na teren objęty zakazem innym osobom, w tym dziennikarzom. Senat do tego projektu wniósł 8 poprawek. Izba Wyższa chciała m.in., aby dziennikarze byli całkowicie wyłączeni z tego zakazu, a oprócz dziennikarzy również organizacje udzielające pomocy medycznej czy prawnej. Sejm poprawki odrzucił, teraz przepisy czekają na zatwierdzenie przez prezydenta. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Rząd przyjął pierwszą część przepisów wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują one m.in. obniżenie stawki VAT za gaz ziemny i energię. Na 3 miesiące zostanie zniesiona też akcyza na energię elektryczną. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że tarcza przewiduje też wprowadzenie dodatku osłonowego dla rodzin. Wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2 ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od wielkości, od liczebności rodziny. Według prognoz rozwiązania dotyczące paliw będą skutkowały obniżką o około 20-25 groszy na litrze. Tarczą antyinflacyjną posłowie mają się zająć w przyszłym tygodniu podczas dodatkowego posiedzenia. Jest zgoda w Unii Europejskiej na podawanie dzieciom szczepionek przeciw COVID-19 wyprodukowanych przez konsorcjum BioNTech i Pfizer. Komisja Europejska ostatecznie autoryzowała preparaty dla grupy wiekowej od 5 do 11 lat. Potwierdziła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. By jakiekolwiek szczepionki zostały dopuszczone na unijny rynek, ostateczną zgodę musi dać Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej oceny Unijnej Agencji Leków. A zielone światło dla szczepienia dzieci eksperci agencji zapalili w ubiegłym tygodniu. Uznali, że preparaty niemiecko-amerykańskiego koncernu są bezpieczne. Marco Cavalleri z Unijnej Agencji podkreślił, że korzyści ze stosowania szczepionek BioNTech i Pfizer przewyższają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat przygotowano inną szczepionkę niż dla dorosłych z mniejszą dawką. I teraz do unijnych krajów należy decyzja, czy podawać szczepionki dzieciom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęca do udziału w akcji Choinki Jedynki. Program Pierwszy Polskiego Radia organizuje tę charytatywną akcję już po raz 20. To wspaniały projekt łączący dzieci i dorosłych we wspólnej zabawie, której celem jest pomaganie. Prace plastyczne, namalowane przez dzieci w specjalnym konkursie, a także inne cenne przedmioty, będzie można wylicytować na antenie radiowej Jedynki w dniach od 6 do 11 grudnia. Dochód z aukcji będzie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Cieszę się, że już po raz kolejny mogę patronować tej inicjatywie. Agata Kornhauser-Duda na tegoroczną licytację przygotowała i przekazała 2 prace, cała akcja zaś potrwa do 19 grudnia. Jej zwieńczeniem będzie koncert z udziałem Haliny Mlynkowej w podziękowaniu dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No już pół godziny po zachodzie słońca, zatem wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem i w górach dosypie kolejne 10 cm śniegu. Może silnie wiać tej nocy, nad morzem do 75, w górach do 100 km na godzinę, no i tam też możliwe zawieje śnieżne. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, koło minus 2 w centrum do plus 1 stopnia na zachodzie oraz nad morzem. No i nad ranem uważajmy na zachodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro podobnie jak dziś, prawie w całym kraju deszcz ze śniegiem i sam śnieg, więc uważajmy, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Może też powodować, że będzie ślisko na drogach i na chodnikach. Jutro od minus 1 stopnia na wschodzie, koło plus 4 w centrum do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął pakiet rozwiązań wprowadzających tarczę antyinflacyjną. Szczegóły tego rozwiązania już za chwilę. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Osiem minut po godzinie 16. A właśnie inflacja, to słowo od kilku miesięcy odmieniane jest przez chyba wszystkie przypadki. Nie ma się czemu dziwić. Ta w końcu rekordowa jest w całej Europie, gdy ponad 70% cen rośnie w tempie przekraczającym cel inflacyjny NBP. Przypomnę, ten wynosi 2,5%. Trzeba działać. Rząd zapowiedział specjalną tarczę inflacyjną i na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekty przepisów, które mają ją wdrożyć w życie. W ramach tej tarczy znajdzie się obniżenie VAT na pewne gamy produktów. Na pewno zmiana nie obejmie produktów, które w dobie epoki inflacyjnej tanieją, tak? Tak, proszę Państwa, i takie dobra można obecnie znaleźć. Czy ostatnio coś staniało? Bo wszystko słyszymy, że ciągle drożeje, to może się coś Pani udało znaleźć, co staniało? Tak, moja pensja. A jakiś produkt? Niestety nie. Przynajmniej u mnie w mieście paliwo jest poniżej 6 zł. Także to jest dosyć chyba dobra cena. Pomarańcze, jabłka. Wydaje mi się, że banany. Banany, jabłka. I co teraz, same banany i jabłka jemy? No, chyba raczej tak, nie? Na to wychodzi, jeżeli są tanie, to tak. Tutaj niestety takich produktów, gdzie ceny spadają, to jest mało. Jakub Rybacki, Polski Instytut Ekonomiczny. To będą pojedyncze przykłady owoców czy mięsa, np. wieprzowego i to raczej produkty takie elektroniczne i też oczywiście nie wszystkie. Przy elektronice takie wiele stabilne ceny utrzymują się przy pamięci RAM i dyskach twardych. A w przypadku żywności na pewno wieprzowina była takie produkty, gdzie ceny były niższe niż przed rokiem. Do wyjątków należy mięso wieprzowe i niektóre owoce, głównie jabłka. Dr Mariusz Dziwulski, analityk PKO BP, specjalista rynku rolno-spożywczego. Jeżeli chodzi o mięso wieprzowe, mamy do czynienia ze spadkiem popytu w Chinach. Chiny bardzo dużo wieprzowiny kupowały. Same miały problemy z afrykańskim pomorem świń, stąd ten popyt był zwiększony. Teraz odbudowały krajowe stado świń, więc kupują mniej. My mamy więcej wieprzowiny na rynku unijnym niż tam te spadki. I w przypadku jabłek w Polsce zbiory są wyższe, stąd też spadki. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na całą listę tych produktów spożywczych, to w większości dominują wzrosty i to dosyć wysokie wzrosty. Z racji tego, że tych produktów, które staniały, jest bardzo, ale to bardzo mało, w pakiecie antyinflacyjnym ma się pojawić podobno zapis o niższym VAT-cie. Kusząca opcja, taki niższy VAT? Myślę, że kusząca, że trafione byłoby, jeżeli to by weszło w życie. Zdecydowanie. Obniżka VAT-u jak najbardziej, zawsze. Jeśli by to powiązać na przykład z 500+, czyli obniżyć VAT na rzeczy dla dzieci, pampersy, jakieś ubranka, czy jedzenie, słoiczki przysłowiowe. Obniżkę opodatkowania należy rozumieć w dwóch wymiarach. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Po pierwsze, jak historycznie polskie rządy doświadczyły, każda obniżka opodatkowania doprowadzała do zwiększonych, a nie zmniejszonych wpływów budżetowych. Natomiast w dzisiejszej sytuacji tak znaczącej inflacji, ta obniżka częściowo przynajmniej zniweluje rosnącą inflację, nie w całości, ale przynajmniej dotkliwość inflacji będzie trochę mniejsza niż to ma miejsce w chwili obecnej. Jeżeli obniżka podatku dotyczyła żywności, to prawdopodobnie obserwowalibyśmy lekkie wyhamowanie wzrostów. Natomiast patrząc na powody, dla których żywność drożeje, to przede wszystkim wysokie ceny surowców rolnych, więc prawdopodobnie nie będą to duże zmiany. Ma pan może jakiś pomysł, jakby można było zatrzymać tę inflację, może jakieś bony, może właśnie obniżka VAT-u, co by tak najbardziej panu pomogło? Bony dla tych najbardziej najuboższych. To by było takie bardziej trafione, ponieważ dużo jest osób, które właśnie są w skrajnym ubóstwie i byłoby to potrzebne. Coś powinno być w tym stylu. Jakieś akcje różne, jakieś zniżki. Teraz jak właśnie święta mają być, nie? Żeby to było na prąd, na benzynę i na gaz. Skoro pieniądza jest więcej niż realnych dóbr, należy uwolnić sferę wytwórczą, aby tych dóbr, które produkujemy, było więcej, a nie mniej. Ograniczenie wewnętrznych źródeł w Polsce spowoduje, że ta inflacja nie będzie tak znacząca i może być na poziomie Irlandii, na poziomie Portugalii, w którym to państwie jest trochę powyżej 1%. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął pakiet rozwiązań wprowadzających tarczę antyinflacyjną, która ma obniżyć presję inflacyjną w Polsce. Przypomnijmy, ta według szybkiego szacunku GUS wyniosła w listopadzie 7,7% w skali roku. A propozycjom zawartym właśnie w założeniach tarczy antyinflacyjnej przyjrzał się nasz reporter Paweł Turski. Tak się zastanawiam, może wspólnie razem państwo dołączą, bo słyszeliśmy propozycje, co może nie wzrosło, ale ceny jakoś ustabilizowały się, a nawet w niektórych przypadkach staniały. Pamięć RAM, tam padła taka propozycja eksperta, że to właśnie pamięć RAM, dyski twarde, też mięso wieprzowe i jabłka. Co jeszcze staniało, może by tak odwrócić? Bo co zdrożało, to wiemy, wszyscy robimy zakupy, tankujemy auta i tak dalej. No tutaj tak na rozgrzewkę niech będą te propozycje. Pamięć RAM, dyski twarde, mięso wieprzowe i jabłka. To takie, powiedziałbym, zaskoczenie. Co jeszcze staniało gdzieś na ryneczku w pobliżu? zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i najłatwiej, najszybciej numer telefonu do naszego reportera 2 2 i 7 3. 18 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do wczorajszych wydarzeń, o tym także mówiliśmy o tej właśnie porze. Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza 2021 roku. Złotą piłkę otrzymał Argentyńczyk Lionel Messi. Polak dostał nagrodę dla najlepszego napastnika roku. A dzisiaj te komentarze po wczorajszej uroczystości, którą też oglądał, zebrał Dariusz Urbanowicz. Witam cię w audycji popołudniowej. Witam, dzień dobry. I no jakie i co, głosy ty uważasz, że kto? Lewy czy Messi? Niezależnie od tego, to już wczoraj powiedziałem, jak rozmawiałem tu z Krzysztofem Łoniewskim, powiedziałem, że niezależnie od tego i tak wiemy, że Robert Lewandowski jest najlepszy. No bo my jesteśmy w kościele Lewandowskiego, Messi ma swój kościół, Maradona swój, każdy z gwiazdorów piłki nożnej to istny pępek świata, mający właśnie swoich wyznawców. No ale niektórzy gwiazdorzy mają po 7 złotych piłek, a niektórzy żadnej. No, niektórzy mają 225 milionów na przykład followersów na Instagramie jak Messi, a Lewandowski tylko 22 miliony 400 tysięcy, więc być może to też jest taka sprawa. Oczywiście kunsztu Messiego nikt tutaj nie podważa. To jest jeden z najlepszych piłkarzy w historii, jeśli nie najlepszy, a wiele na to wskazuje, że jest absolutnie najlepszym. Biorąc pod uwagę statystyki, to być może faktycznie Lewy zdobył więcej bramek, tego nikt nie zakwestionuje, no bo to jest zwykłe dodawanie we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział, więc i w Lidze Mistrzów, w Bundeslidze, w Pucharze Ligi Niemieckiej, w reprezentacji Polski, więc tutaj tego nikt nie kwestionuje. Kwestionowane jest to właśnie, czy na tej podstawie można uznać piłkarza najlepszym na świecie. Czy tylko liczba bramek się powinna zgadzać, bo tutaj faktycznie Lewy dostał nagrodę za to, że jest najlepszym napastnikiem, za liczbę bramek. Piękny, porównywany do Andrutów trofeum. Mogło się podobać, mogło się nie podobać. Ja uważam, że bardzo fajne. Pytanie o statystyki, no bo Messi ma zupełnie inną pozycję na boisku. On nie tylko strzela bramki, on kreuje grę, on jest mózgiem operacji swojej reprezentacji. On zdobył z Argentyną Mistrzostwo Ameryki Południowej, wygrał właśnie Copa America. No doceniamy podobno też za te asysty, prawda? To o czym mówisz. No tak, bo on wygrał klasyfikację strzelców i asystentów, co też jest nie bez znaczenia. Mówi się, że no, poziom Copa America był znacznie niższy w tym roku od Euro ze względu na pandemię. Tam Brazylijczycy mocno sabotowali z Neymarem na czele te rozgrywki. Tam w ogóle formuła była taka, że można było tak naprawdę dostać dwa razy w plecy, dwa razy przegrać i mimo wszystko zdobyć tytuł, więc nie do końca tam wszystko się zazębiało. Poza tym wiele osób mówi, znawców tego łacińskiego futbolu, że jednak tam w Ameryce Południowej bez kibiców na trybunach to tam piłkarze się w ogóle nie potrafią odnaleźć. No i teraz formuła plebiscytu jest, ja uważam, tego plebiscytu France Football jest mocno chwiejna. Ostateczny termin wysyłania głosów to 24 października, zatem to, co się dzieje w listopadzie i w grudniu, praktycznie nie ma najmniejszego znaczenia, no bo liczy się rok kalendarzowy. Taka jest sugestia organizatorów wysyłana do 185 dziennikarzy z całego świata, którzy oddają głosy. Punktuje się w ten sposób, że typuje się piątkę, no i za pierwsze miejsce 6 punktów, za drugie 4, potem 3, 2 i punkt. No i tu pewnie wszyscy wiedzą, Leo Messi w tym suchym rankingu wygrał 613 punktów, Robert Lewandowski 580. Trzeci był Jorginho 460, potem Benzema 239, Kante 186, Cristiano Ronaldo na szóstym miejscu, też niespodzianka, ale też niektórzy twierdzą, że też za wysoko i trochę na wyrost, 178 punktów. Przykład taki, tutaj oczywiście są zarzuty, wypominane jest wydawnictwu France Football, że no jakby nie było, w zeszłym roku tytułu tego nie przyznano, tłumaczono się, odwołano plebiscyt z racji pandemii. Można było wybrać piłkarza, bo rozgrywki zostały dokończone i był najlepszy i był nim zdecydowanie Robert Lewandowski. Tego nikt nie kwestionuje. Powiedział to również Lionel Messi podczas swojego przemówienia wczoraj, że Lewy powinien mieć trofeum tego złotego balona, czy też złoty pęcherz, może tak po polsku chyba się kiedyś pęcherz mówiło na piłkę. To ale użył też słowa też. Też powinien mieć go w domu. Też powinien mieć, tak. To zwróciłem na to uwagę. To takie wymowne, może i z przekąsem właśnie ubiegły rok. No ale docenię. Ciekawostka. Dostrzegamy to oczywiście. W Polsce mamy jeszcze starszy plebiscyt niż ten France Football. Mianowicie Przegląd Sportowy, przecież no, w tym roku 79. edycja. I w 1953 roku pojawiły się naciski, podobno na dziennikarzy, aby no, trochę upolitycznić ten plebiscyt. No i oni odwołali go, znaleźli jakiś pretekst i dopiero po fakcie określono ranking sportowców, a więc dało się już kilkadziesiąt lat temu znaleźć takie rozwiązanie. No i cały czas to pytanie, czy ma sens wybieranie jednego piłkarza, któremu trzeba podać piłkę. No wiadomo, że to nie jest on sam na boisku, prawda? No i teraz ja rozmawiałem dzisiaj z Bartłomiejem Rebijem i on zwrócił uwagę, że według niego najlepszym piłkarzem roku był Jorginho, czyli ten, który został sklasyfikowany na miejscu trzecim. Posłuchajmy, co mówi Bartłomiej Rebij, znawca futbolu z Ameryki Łacińskiej i komentator TVP Sport. Osoba tego Jorginho jest najciekawsza. Chelsea była underdogiem, wygrała. On uchodzi za... Nawet w opinii tego niemieckiego trenera uchodził za najinteligentniejszego piłkarza, takiego, wiesz, metronoma, który dyktuje tempo. Włosi nie byli faworytem, wygrali. Trener Mancini mówi, że to jest kierownik drugiej linii, jego mąż zaufania. No to dwie najważniejsze zwycięskie drużyny łączy postać tego samego faceta, o którym wybitni trenerzy mówią, że to jest lider. No właśnie, to był Bartłomiej Rabi, tak jak powiedziałem, komentator amerykańskiego futbolu z Ameryki Południowej de facto, znawca właśnie tego, co się dzieje wszędzie tam w Ameryce Południowej. No i cóż, ciekawostka, prawda? No bo ten zdobył Mistrzostwo Europy, zdobył Ligę Mistrzów, jest mózgiem operacji w dwóch najważniejszych drużynach, no bo Chelsea też zostało utytułowane najlepszą drużyną roku. W związku z tym być może Jorginho tak naprawdę by pogodził obu. Może my szerzej powinniśmy, tak jak wczoraj też rozmawialiśmy przed jeszcze uroczystością tegoż właśnie nadania Złotej Piłki. A twoim zdaniem czego jeszcze Robert Lewandowski musi dokonać, by potwierdzić, że jest najlepszym piłkarzem świata? No, jak ja bym był Robertem Lewandowskim, to bym pojechał na Mundial w przyszłym roku i został tam królem strzelców. O! Proste rozwiązania są najlepsze. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dziękuję za te wyjaśnienia. 26 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlama. Za chwilę informacje drogowe, te najświeższe, pogodowe i ekonomiczne. Nie tylko dla Kasiek. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Odporności Aflofarm. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop HP, dysk SSD za jedyne 1599, taniej o 600 zł. Black Friday w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To już prawie 16:30. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach, a konkretnie sprawdza Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry ponownie. Witam. Śnieży od Olsztyna przez Warszawę, uciąż po Katowice. Padający śnieg znacznie ogranicza widoczność, radzę więc zmniejszyć prędkość. Trudne warunki pogodowe sprawiły, że po stronie czeskiej zamknięto przejście graniczne Jakuszyce-Harachów dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Tak więc nie ma co planować przekroczenia granicy krajową trójką w ciężarówce. Krajowa ósemka od czeskiego Nachodu już tylko po Lewin-Kłodzki. Droga jest zaśnieżona i oblodzona, a kierowcy jeszcze na tym odcinku stoją w korku. Krajowa piętnastka między Ostrudą a Lubawą w Lipowie na 352 kilometrze trwa akcja wyciągania z rowu ciężarówki. Droga jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdu przez Iławę. I droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Mszczonów w Żyrardowie na 11 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Życzę bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niespełna godzinę, a teraz po 16:30 czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Wprowadza ona na określony czas zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią. Wyłączeni będą z niego mieszkańcy obszaru objętego zakazem oraz wykonujący tam pracę zarobkową. Senat chciał rozszerzenie tego katalogu o osoby wykonujące zawód dziennikarza i przedstawicieli organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Rząd przyjął przepisy związane z pakietem antyinflacyjnym. Przewiduje on m.in. obniżkę akcyzy na paliwa oraz obniżkę podatku VAT na gaz. Część rozwiązań ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Komisja Europejska zaapelowała do unijnych krajów o zwiększenie badań, które umożliwią szybkie wykrywanie nowych mutacji wirusa. Komisarz do spraw zdrowia Stella wysłała w tej sprawie list do ministrów zdrowia państw członkowskich. Do tej pory potwierdzono 42 przypadki zakażenia nowym szczepem omikronem w 10 unijnych krajach. Bardzo dziękujemy. Szczegóły wiadomości już za 28 minut w serwisie o 17. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 7,7% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego odczytu inflacji. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że odczyt inflacji okazał się wyższy od średnich oczekiwań rynkowych. Dodaje, że inflacja jest najwyższa od stycznia 2000 roku. Z opublikowanych przez GUS danych wiemy, że na inflację w dużej mierze nadal wpływały wzrosty cen żywności. Wzrosło ono 6,4% w stosunku do ubiegłego roku. Ceny nośników energii, tutaj wzrost wyniósł 13,4% oraz paliwa. Tutaj ten wzrost wyniósł 36,6%. Monika Kurtek dodaje, że widoczny jest też wzrost inflacji w innych kategoriach produktów. Ekonomistka uważa, że listopadowy odczyt inflacji skłoni Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Oczywiście tarcza antyinflacyjna spowoduje, że w pierwszym kwartale wzrosty cen będą niższe. No niemniej jednak inflacja pozostaje na dużo wyższym poziomie, znacznie odbiegającym od celu Narodowego Banku Polskiego, a zatem wydaje się, że w grudniu będziemy mieli kolejną podwyżkę stóp procentowych. Opublikowane dane oznaczają wzrost rocznej dynamiki inflacji wobec października, kiedy wyniosła ona 6,8%. Główny Urząd Statystyczny podał dziś też dane na temat wzrostu PKB w trzecim kwartale. Polska gospodarka wzrosła w tym czasie o 5,3% licząc rok do roku. Dynamika konsumpcji prywatnej wzrosła o 4,7%, natomiast dynamika inwestycji wzrosła o 9,3%. W drugim kwartale PKB wzrosło o 11,1% licząc rok do roku. Sytuacja na rynku najmu mieszkań wróciła do normy i stawki w większości miast powoli rosną. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy tylko w 5 z 16 badanych miast koszty najmu spadały. W pozostałych 11 odnotowaliśmy wzrosty. Średnia rentowność netto inwestycji w mieszkanie nadal wynosi nieco ponad 4% w przypadku zakupu za gotówkę. W przypadku zakupu w 90% finansowanych kredytem, przychód z najmu w większości miast nie pokrywały już raty. Przyczyną jest wzrost stawki WIBOR 3M z 0,24% do poziomu 1,99%, co znacząco podwyższyło raty kredytów. Teraz zaglądamy na rynek walutowy. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,47 zł, za euro 4,66 zł, dolar jest po 4,10 zł, a funt brytyjski 5,47 zł. Jutro pochmurno i deszczowo, będzie padał nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, wiatr południowy, południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70, w górach do 100 km na godzinę, no i w górach też możliwe zawieje śnieżne. Uważajmy na deszcz lokalnie marznący i powodujący gołoleć, jutro od minus 1 od zera na wschodzie, koło plus 4 w centrum, do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o tym w audycji, że rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął pakiet rozwiązań wprowadzających tarczę antyinflacyjną, która ma obniżyć presję inflacyjną w Polsce. Zastanawialiśmy się nad tym, zastanawiamy, mogą państwo dodać swoje trzy grosze, co jeszcze staniało, już padło, że pamięć ram, dyski twarde, mięso wieprzowe, jabłka, co jeszcze staniało, 2 dwójki i 7 trójek. Przed chwilą kupiłem bilety miesięczne dla moich dzieci na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Gnieźnie i zapłaciłem złotówkę za jeden bilet na miesiąc. Chyba w sierpniu kosztował kilkadziesiąt złotych. Tak a propos, co staniało. Więc w Gnieźnie bilet miesięczny dla dzieci kosztuje złotówkę. Zapisałem sobie jeszcze. Co jeszcze staniało? Państwa zdaniem, w Państwa okolicy? Telefonicznie najszybciej, najłatwiej. 2 dwójki, 7 trójek. Krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł stamtąd. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Snów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka w jej drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Mocni wtuli się w koc w czarnej godzinie. Nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni palnik z gazem sama sobie wydaje się tłem. I życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci, twój uśmiech ze starych zdjęć, jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi, dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg trzaska złudzeniami, przeciąg trzaska złudzeniami. Likwidacja akcyzy na energię elektryczną, obniżka VAT-u z 23 do 8% za prąd na 3 miesiące. To niektóre z rozwiązań zwanych tarczy antyinflacyjnej. Może warto poszukać innych rozwiązań, które to mają obniżyć presję inflacyjną w Polsce. W tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Wprowadzenie karty zakupowej na zdrowie, która umożliwiałaby zamiast 500+, umożliwiałaby zakup żywności wysokiej jakości, specjalnie oznaczonej. Dofinansowana byłaby w zależności od wielkości dochodu, czyli bogaci dostaliby dofinansowanie mniejsze na poziomie 10%, ubodzy dostaliby na poziomie 90%. Czekamy na kolejne propozycje. Dwie dwójki i siedem trójek. Tymczasem za 19 minut 17. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze. Czas na wtorkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Witam państwa bardzo serdecznie. W kalendarzu 30 dzień listopada i tegoż właśnie dnia 1911 roku prezydent Meksyku Francisco Madero jako pierwsza głowa państwa na świecie odbył lot samolotem. No to musiało być niezwykłe wydarzenie. Na pewno po pierwsze dlatego, że to była głowa państwa. Po drugie, no jednak mówimy o kontynencie środkowoamerykańskim, o tej części Ameryki Środkowej, więc rzeczywiście wydarzenie, bym powiedział, w jakiś sposób bardzo ważne. Tak? Szczególnie lotnictwo w tamtym czasie i w tamtym rejonie nie było zbyt popularne. Natomiast sama postać prezydenta Madero... No właśnie, kim był? Właśnie, to jest ciekawa rzecz, bo może zacznę od końca, od tej najsmutniejszej części jego życiorysu, mianowicie został on zamordowany już będąc prezydentem z wieku, nie skończył nawet 40 lat, więc w bardzo młodym wieku. Natomiast urodził się w jednej z najbogatszych rodzin w Meksyku, która zapewniła mu wykształcenie w Stanach Zjednoczonych. A przypomnijmy, że wywodził się z Portugalii. Rodzina wywodziła się z Portugalii, ukończył studia w Berkeley. Natomiast co ciekawe, i dzisiaj na to byśmy nie spojrzeli może w ten sposób taki intrygujący, ale podczas tych studiów i w następstwie tych studiów przede wszystkim poznał religię hinduistyczną, przyjął hinduizm, został wegetarianinem. I co ciekawe też, no rzadkie to chyba, tak mi się wydaje, nie tylko w tamtych czasach, ale współcześnie rzecz, a mianowicie został abstynentem. Mhm. Więc jak powiedziałbym na tamte uwarunkowanie, na tamtą epokę, no bardzo takie bym powiedział nowoczesne, czy w jakiś sposób nieprzystające do rzeczywistości ówczesnej. Gdzieś wyczytałem, tak, że zajmował się też homeopatią. Tak, zajmował się homeopatią. Natomiast chyba ważniejsze z tego punktu widzenia jego życiorysu politycznego jest to, że był jednym z liderów opozycji wobec dyktatury Porfirio Diaza. Jego hasła polityczne na początku nie przyciągały uwagi, nie sprawiały, że wokół niego tworzyły się jakiś taki znaczniejszy ruch opozycyjny, ale uzyskując w pewnym momencie poparcie dwóch takich czołowych rewolucjonistów, których nazwiska są znane na kartach historii, mianowicie Emiliano Zapaty i Pancho Villa. Chyba Pancho Villa jest bardziej znany oczywiście. Nagle się okazało, że Madero może stał się głównym orędownikiem tej opozycji, główną twarzą, byś powiedzieć symbolem tego oporu. Diaz został zmuszony do ustąpienia w 1911 roku. Na jego miejsce został wybrany właśnie Madero. Niezła historia. A jak wyglądała jego prezydentura? No właśnie, to jest chyba najciekawsze. W ogóle, jeżeli mówimy na przykład o historii politycznej, gdy mamy dwie siły, mamy rządzących i opozycję, to najczęściej chyba w lepsze buty wchodzi opozycja, w tym sensie, że łatwiej jest krytykować niż samemu rządzić. Ja tu mówię teraz, generalizuję pewnie w takim zwyczaju i mówię to o tym nie bez kozery, ponieważ właśnie Maduro okazał się bardzo interesującym liderem opozycji, natomiast jako prezydent nie potrafił sobie poradzić z pogodzeniem różnych interesów, grup, które go wspierały w czasach, gdy było liderem opozycji. W związku z tym doszło do konfliktu interesów między tymi poszczególnymi grupami. No a w przypadku tych krajów Ameryki Południowej czy Środkowej jednak jedną z liczących się sił jest i będzie wojsko. Będzie, w sensie podejrzewam, że tak będzie, bo to się nie zmienia od wieków. I to wojsko między innymi stanęło w pewnym momencie przeciwko Maderze. W 2 lata po objęciu urzędu prezydenta w roku 1913 Madero został obalony przez Victoriano Huerta i na jego rozkaz zamordowany. Więc no niestety, ale ta prezydentura dla Madero nie okazała się szczęśliwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. There's no place like home. There's no place like home. Keep on running. Keep on running. There's no Nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale inflacja tak naprawdę to jest sama dobroć dla budżetu państwa. Im większa inflacja, tym większe dochody ma budżet państwa, więc jak dla mnie ta tarta to jest takie troszeczkę posypywanie cukru solą. No niby dam w smak, ale tak nie do końca. Dwie dwójki i siedem trójek. Staniała nam nasza złotówka. Teraz na stacji paliw już nie spędzamy tyle czasu, bo krócej lejemy za te same pieniądze. No zawsze też jakieś plusy, ale chyba wolelibyśmy inne rozwiązania. 10 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do trójki. Chociaż w sumie czas to pieniądz, może jednak. Naukowcy z kilku ośrodków na świecie już badają odkryty w południowej Afryce nowy wariant koronawirusa nazwany przez Światową Organizację Zdrowia Omikronem. Wciąż nie jest jasne, czy jest on bardziej niebezpieczny niż starsze szczepy koronawirusa, ale rekordowa liczba mutacji budzi obawy, że może się przenosić między ludźmi dużo łatwiej. WHO uprzedza, że na dokładne wyniki badań nad Omikronem będzie trzeba poczekać kilka tygodni. Tymczasem kolejne państwa na świecie na to nie czekają i zaostrzają restrykcje, przyspieszają podawanie trzeciej dawki szczepionki lub nawet zamykają granice. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wariant Omikron odkryto w Botswanie i RPA, ale jego obecność wykryto w organizmach osób wracających do Europy, Azji czy Ameryki z różnych krajów afrykańskiego południa, w tym także z Namibii, Zimbabwe czy Mozambiku. Dlatego bardzo wiele krajów na świecie, w tym większość europejskich, zawiesza połączenia lotnicze z południem Afryki, a wracające stamtąd osoby odsyła na kwarantanny. Władze RPA są tym oburzone i czują się ukarane za to, że zaalarmowały świat o nowym wariancie koronawirusa. W południowej Afryce utknęło też co najmniej kilka tysięcy obcokrajowców, w tym przybyły na turniej rugby w Kapsztadzie drużyny z Walii i Irlandii. Dwóch Walijczyków ma pozytywne wyniki testów na koronawirusa, ale jeszcze nie wiadomo, czy to wariant Omikron. Cóż, siedzimy więc wszyscy na kwarantannie w hotelu, każdy z nas w swoim pokoju. To jest bardzo ścisła kwarantanna. Cała drużyna zrobiła testy, ale na szczęście nikt więcej nie jest zakażony i to daje nam nadzieję na przyszłość. Opowiada menedżer drużyny Gavin Cooper. Tymczasem kolejne kraje zamykają swoje granice przed wszystkimi obcokrajowcami. Zrobił tak już Izrael, który dla zagranicznych turystów i pielgrzymów był otwarty krócej niż miesiąc. Granice przed cudzoziemcami zamknęła także Japonia, ale w kraju i tak już stwierdzono pierwszy przypadek infekcji wariantem Omikron. Zakażonym jest 30-letni mężczyzna, który wrócił niedawno z Namibii. Infekcję potwierdzono testem wykonanym od razu na lotnisku w Tokio. O tym, że jest to wariant Omikron, wiemy dzięki dalszym badaniom pobranej próbki. Zakażony mężczyzna został odizolowany i przebywa w placówce medycznej. Poinformował szef kancelarii japońskiego rządu Hirokazu Matsuno. Podobnie rzecz ma się w Australii, gdzie także stwierdzono już dwie infekcje Omikronem, ale australijskie władze chcą spowolnić pojawienie się ognisk zakażeń tym szczepem koronawirusa na swoim terytorium. Dlatego co najmniej dwa tygodnie opóźnią otwarcie granic dla obcokrajowców, a są one zamknięte najdłużej na świecie, bo od maja ubiegłego roku. Tymczasem w Europie stwierdzane są kolejne przypadki infekcji wariantem Omikron. Na razie wyłącznie u osób wracających z Afryki. Do krajów, gdzie Omikron już jest, dołączyła dziś Francja. Tymczasem dwoje członków grupy, która w weekend przyleciała do Amsterdamu z Johannesburga i wśród której członków wykryto infekcję koronawirusem, opuściło kwarantannę i próbowało odlecieć do Hiszpanii. Holenderska policja zatrzymała ich w ostatniej chwili, gdy już usiedli w samolocie. Jedna z tych osób, pochodząca z Katalonii Karolina Pimenta, tłumaczyła potem, że nie sądziła, iż musi pozostać w Holandii, a gdy wychodziła z hotelu, nikt jej nie zatrzymywał. Nawet na lotnisku nikt nie zwrócił mi uwagi. Pokazałam negatywny wynik testu na koronawirusa, pokazałam mój paszport, przeszłam kontrolę bezpieczeństwa i odpowiedziałam szczerze na wszystkie pytania. I zaraz, gdy usiadłam na swoim miejscu, wyczytano moje nazwisko i kazano mi wysiąść. Czekali na mnie policjanci, którzy byli bardzo niegrzeczni wręcz, napastliwi. Potraktowano mnie i mojego portugalskiego narzeczonego jak przestępców, a przecież to inni policjanci na lotnisku pozwolili nam wcześniej przejść. Dwoje uciekinierów zostało przewiezionych do szpitalnych izolatek, a holenderska policja tłumaczyła, że wykonane już w Holandii testy potwierdziły u obojga zakażenie koronawirusem, choć nie wiadomo jeszcze, czy wariantem Omikron. Holandia już w niedzielę zaostrzyła obowiązujący w kraju lockdown. Wcześniej zrobiły to Słowacja i Czechy. Część europejskich krajów przyspiesza też podawanie przypominającej dawki szczepionki na koronawirusa, skracając w przypadku starszych mieszkańców okres między drugą a trzecią dawką z 5 do 6 miesięcy. Wielka Brytania idzie zaś najdalej i planuje ten okres skrócić nawet do 3 miesięcy. A dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał pojawienie się wariantu Omikron dzwonkiem alarmowym. Pojawienie się wariantu Omikron pokazuje, jak krucha i delikatna jest nasza sytuacja. Wielu z nas myślało, że poradziliśmy sobie z COVID-19, ale tak się nie stało.